سورت انعام مکی سورت دے و ترتیب د تلاوت کې شپږم نمبر پر د سورت مائدی نا او په ترتیب د نزول کې پنځه پنځوستم نمبر دے پر د سورت ہجر نا دا سورت نازل شوی دی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په یو سوجو باندې قرآن کریم په اعتبار د فهم سلور حصے ہو. اولا حصہ دا اول نا تر دې ځایا پورې وا او پدې کې مقصدی مسئلہ دا ذکر کیدا خالق کل شین هو اللہ پیدا کون کے دا ہر چیز یو اللہ دے. دویم حصہ بیا دل تن شروع کیدا پدی کی مقصدی مسئلہ دا ٹولنا اہم مسئلہ دا ذکر کیدا چې مربی لکل شین هو اللہ تربیت کیونکہ دا ہر یو شی یو اللہ دے. ہر کلا چې دا دوالا ایسی قدیم سلراری چې خالق لکل شین هو اللہ مربی لکل شین هو اللہ نو انسان تا د تربیت ضرورت تے چھ پیدائی کرنو تربیت انسان تا کئی نو پدی صورت کی تربیت دا ذکر کئی د دی وجنا د مخی صورتنو سر ربطم داو یا مخی صورت اول کی رد شرک فعلی آخر کی رد شرک اعتقادی نو دی صورت کی برعکس داغی اول رد شرک اعتقادی او بیادویم رد شرک فعلیو ددی وجنا ور پسیرارا یا مخ کی صورت کی نفی دے علم غیب واد انبیاؤنا چه انبیاء عالم الغیب ندی پپٹو خبردار ندی تو دی صورت کی یو کم شپیتم آیات کی دائی خلاصہ رو باسی چی وَإِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ددی و جناور پسیرارا یا مکی صورت کی آخر کی ہوئی للہ ملک السماوات والارض تو دی کی اللہ بادشاہیت و اختیار دان تو ثابت ہی پدرے میات کی واللہ کی السماوات والارض دی اللہ لرا اختیار دے پاسمان و نظمکو کی ایدہ نور اللہ اسی شور دی اللہ لرا پزمک و اسمان کی اختیار دے زیادتی شو ددی و جناور پسیرارا دغرنگ امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا کثرت یا دلو اکلیو باندی چی پنزیش دلائل اکلیا پا دی صورت کی اللہ پخپل توحید ذکر کئی پبل صورت کی دا سی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا تفصیل درد شرک باندی چی پا دی صورت کی سنگ رد شرک شتا تفصیل وضاحت سردا سے ببل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا اکثر اعتراضات و دا مشرکین و باندی چی پا دی صورت کی اکثر او زیاد اعتراضات دا مشرکین و ذکر کری دی داسې په بل صورت کې نشتا. ولې بجلی راولې خا پاړ ویلې زل لا شي شبز غوري بجلی چې راځي نو مونږ توای بیا دارنګ دا صورت ممتاز دی په تفصیل درد داخ ناسی کم اکل بچه برے کے کنوارا تو کل آرشا خپل آرشا اسرے پوئی گی نا نصر لیک بند کا اصل امتیازات او روابط مونگا ویچ لگ بوایو ذکر بیاصل ترجمہ پاتی کی گی دعوت سورت و رد شرک مفصل او اس بات توحید تقسیم دا سورت سورت دو حصے دے اولا حصہ دا اولنا تر یو سل اتلسم آیات پوری دا بجلی خو نه ده راغلې ګورې بجلی چې راغلی مالک یې ما ته بیا ووایي سوال جواب راولېږي یو سل اتلسم آیات پوری دا او پدی کی رد شرک اعتقادی او دویم ایسا تراخیرہ پوری دا یو سلم اللہ سمیاتنا تراخیرہ پدی کی رد شرک فعلی رد شرک اعتقادی اور رد شرک فعلی دا دو قسم شرک دے رد شرک اعتقادی سلور قسم ندی شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی العبادت شرک فی دعا دی صورت کی اللہ دی رد شرک اعتقادی دا سلور قسمنا رد کئی فی العلم فی تصرف فی دعا فی العبادت او پدی صورت کی مشرکین خی سنور قسما یو مشرکین بالعباد الصالحین دریم مشرکین بالکواکب دریم مشرکین بالجن او سلورم مشرکین بالملائکہ مشرکین بالعباد الصالحین اغا مشرکان چه دا اللہ بندگان اللہ سر شرک کرو مشرکین بالکواکب چه نورس بومی سوری اللہ سر شرک کرو لکا قوم دا ابراہیم علیہ السلام مشرکین بالجن لکا سلم آیات کے پاغی رد کئی وجعلو للہ شرکا الجن او مشرکین بالملائکہ اغا چھ ملائکہ دا اللہ سر شرک کرو وخلقو لہو بنینا و بنات بغیر علم دا مختصر خلاصہ دا دی سورت و په صورت کې اعتراضات ذکر کړي او داغي جوابونه. علامہ زرکشی رحمہ اللہ البرہان کی ذکر کی چھ علم مناظرہ دکے نصورت انعام اوایا بس علم المناظرہ بیز دکے دا مناظری علم بیز دکے خصورت انعام اوایا بس اس دبے کی مناظری چل بر تو خی او پسورت کی ورسنا عقباتی سے تذکر کی اغشپگ امتحانات اغشپگ عقبی شموائد توحید بیانی دلال کتاب خدمت کی نپاغب در عقبات در امتحانات ہمیشہ راضی انشاءاللہ اگر چی صورت ختم شی پاخر صورت کی بروائی اس خیالوں کے ترجمے تھا. اللہ فرمائی الحمدللہ الذی لائق دا حمد دے اللہ غزاد خلق السماوات والارض پیدا کری دے اسمان و زمکا بجلی راغلی دولی بجلی نشتی پدی لین کی بنی دی کورن کی بنی دی اے او یو منٹ کلار شفل احمد کا دان دی کورن کی ہوا لار شتا دی کورن کی ہوا ابھی دوارا لار شی بیارا شا دی کورن کی خان دی فل احمد کا دی کورن کی ہوا رہی. اللہ رب العزت دعوت توحید ذکر کی او پاغی دلائل الحمدللہ الذی لا یک دان دون دی اللہ ذات خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نظمکا وجعل الظلمات والنور گرزولی دی تیرے ورنا جانی ثم الذین بیا کسان کفرو بربهم چھ کفر کرے دخپل ربنا کفرو بربیم چ کفر کرے بربیم یا دلون دخ پر رب سرا نور برابر ای بیا اللہ یا خلق چ کفر کرے دخ پر رب سر نور برابر ای والذی دا اللہ ذات تے یعنی پا برابر ای من ساتی دا غی سرا والذی دا اللہ ذات تے خلقکم من تین پیدا کری تاسو دا خاورنا نفل احمد کا کاری کرو گو رجشتے ہو کنا دی طرف لین بیل لراغی بیل والذی دالا ذات خلقکم من تین پیدا کری تاسو دخاورنا ثم قضا جلا بیائی پورا کری دا نیتا واجل مسمن اندو و نیتا مسمن مقررہ اندو دا اللہ خسدہ سمان تم تم ترون بیام تا سشک ہوئی. اللہ زاغ ذاتیم چی تا سمی دا خاوری نا پیدا کری بیامی نیتا دا مرگ در تا مقرر کری دا او نیتا دا مرگ اللہ وی ما خسر بیام تا سشک ہوئی ہو اللہ دی اللہ لر اختیار دے پاس ماننو کی او پزمکہ کی یا لم سرکم دا اللہ پوئے دے پپڑس تاسو ویالو ما تک سبون او پوئے دے پارا چکوئی تاسو نفی دا شرک فی لیلم دا سنگ چی دلت دا نوگور پنزستم آیات کی آلتم دا غصر نفی دا شرک فی لیلم دا قل لا کلو لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ اے زمان نبی دی تو آیا نوائم تاوتا چھ ما خسا خزانی دا اللہ دی او نپوئیگم زا پغیب باندے پغیب زا نپوئیگ بیائی او کم شپیتم آیات کی بیاؤ وَإِنْدَوْ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ او الله غتا چا بیا نه د غیب دی نو پوریږي په غیب باندې مگر یو الله. نو بیا درو یایم کې وي عالم الغیب و شهدا پویا دې پپټو پخکارو و هو الحکیم الخبیر دا الله دې حکمت والا او خبردار. نو بیا اتیایم آیات کې وي وسیع ربی کل شین علما افلا تتذکرون فراہ دے رب زماری و شتا پہ اعتبار دے علم اے تاسو تتذکرون پنو نصیت ناخلی. دی صورت کی نفی دے علم غیب بار بار, نفی دے تصرف بار بار, اوز دل تا نفی دے غیب علم غیب. یعلم سرکم پویا دے اللہ پپڑ استاسو و جارکم و پخکار استاسو ویالو ما تکسبونو پوئے دے پانا چکوئے تاسو سلو دخلی یالمو سرکم پوئے دے اللہ پپڑ استاسو وجارکم و پکار استاسو ویالو ما تکسبونو پوئے دے پانا چکوئے تاسو وما تاتی من آیات او ندر آگل دیتا من آیات من آیات ربیم سنخاد نخو دخپل ربنا الا کانو مگر دی انا داغینا موردین اعراض کنکی دیتا سنخاد اخپل رب دنخونا ندر آگلی دی مشرکانو تا مگر دی داغین اعراض کئی فقط کذبو بلاکی پتا اکترا نسبت درو کردوی رشتنی کتاب تا لما جاؤم کل شراغل دیتا فسو فیاتیم بزر دے چرا بشری تامباو خبر ما دا سو کانو بی استادون چودی داغی پورٹو کی کون کی قیامت پورٹو کی کولی قرآن پورٹو کی کولی ان قریب در دی انجام بوینی دی خبر بوینی اس تفیر علم یرو اے گرین دوی کما لکنا کم من قبلیم سمرا لکڑو منگا مخید دینا من کرنن دا پیڑونا مکن ناوم فلار دی زائی ورکر منگا گویلا پزمکا کی ما حاغ زائی لمنو ما چلکم چنمی دے در کڑے تاسو تا وارسلن سمالے مورالی گلو منگا دے برنا علی امپاغوی مدرارن باران پے در پے و جالن الانہار آو گرزولو منگنے رونا تجری چی جاری بو من تحتیم دا محلاتو دلان نداروی فالکناوم بی زنو بیم بسنا کرو منگا گویلا را بی زنوبیم پسوب دا گناونو داغوی وان شانا من بعدیم او پیدا کرو منگا بعد دینا قرنن آخرین پیڑای بلا. اللہ وی منگا را مکینی علا کرو دمر مال و دولت و زائد دنیا میں ورکڑو چو سنو تمینی دی ورکڑی پی در پی پی بارا نوشل نالاک مکاوی لرا پس عبد گناو نداوی وان شانا من بعدیم او پیدا کرو منگا بعد دالا کد دینا کرنن آخرین پیڑای بلا. اللہ وی نور میں حلاک اگئی میں حلاک کرو داغی نباد میں نور پیدا کر نور خلق میرا وست ولو نزلنا لے کے کتابا کچری منگا نازل کرے پتابانی کتابا فی قرطاسن پا کاغذنو کی دده اعتراض داو اے محمد آتوے داماتوے کی گی پا کار دے چید آسمان نا پا کاغذنو کی لکر ارات لے بر اللہ فرمائے رہے زمان بی دا زدیان اوی نا دیان دی کچھے دا قرآن ما پا کاغذنو کی برن ارالے گلے ندائی با پیڑندو گنتلا سوالے اوی بے انہادا اللہ ساتر لولی نیدی دا مگر کسی دا پخوانو لکا راندہ واتی چو راندہ واتی مو کسا ہو رہے دلی دا سکل دی کتابو نو کی کملون دی چاہ خپونی وا چاہ غگونو نی وا چاہ ملابان اللہ سوا چولا نو چاہ غگونو تا آتی ہوئی وی آتی دائی جی غگونو غگونو تا آتی ہوئی نور خوی نو پی جن چاہ خپو تا آتی ہوئی چاہ پینی بولے بس نور خور تھا نا کیا دا آتی ہو چاہ پوت آتی ہو او چاہے لکئی تاتی ہوئی لکئی انہیں والا دا ظالمان الله وی ولو نزلنا لیکا که چری مونگا لگلے پتابانی کتاب فی کتاس ان پکا غزنو کی فلمسو بیدیم بس مسکرے بوی دی پا قبلو لا سنو درندو گنتیوی پلاس والے وی لقال اللذین کفرو خامقا ویلی بوا کسانو چی کافرو ان آزان دینا الا سیر مبین مگر جادو خکارا اللہ وی اے زمان بی دیتا بدی جادو ویلے وینو دیتا بدی سویلے وی جادو به ویلې ځکه دا زديان دی منی نه کدا ورته په قران په کاغذونو کې لیکلې بر اسمان ناراضي وتا ته وي یونی شي لیکلې ورته راشي خدا ظالمان به بیا سوي ان اذا الا سر مبين نه ده دا مگر جادو ښکارا وقالو واي مشرکان لولا انزل عليه ملک ولن نازلېږي په دې پیغمبر باندې عليه فزايد دې پیغمبر فرشتہ بل اعتراض کړه دا خو بشر دی دته په ځای فرشتہ آسمان نو ولین راتلا الله وی ولو جواب ولو انزلنا ملکان کچری مونږ را لګلې فرشتہ نو لقجل امرو خامخا کې سلب شوه د کار ثم لا ينظرون بیا بدی ته مولت مشور کولې کې دی ک فرشتہ مور را لګلې او دې د فرشتي خلاف کولې نو فورن عذاب بونو بیا به مولت مولت نو ولو جعلناه کچری ګرځولې مونږ دا فرشتہ کچر گردول مونگ پیغمبر فرشتہ لجالنا او رجلن گردول بے مونگ دیل را رجلن پا شکل دے سڑی اللہوی کچری مونگا فرشتہ پیغمبر را لے گلے نو دابم پا شکل دے سڑی وے نو وللبسنا او خامقا اشتبا ورا استے مونگا پا دیبانی مایل بی سونا گا چو دی شک و اشتبا کئی اللہوی او چو دی سنگا شک و اشتبا کی دی ستا مطالق نو بیا بے آغا وقت کی شک او اشتبا کرے پس او دے بیا بدے شک او اشتبا کرے زکاہ بدے سری پا شکل وے خوئے زمان نبی تخفکے گا ما مخیرو پورم توکی شوی کتا پوری کئی ولقد استوزیاو تاکی طرح توکی کرے شوی پیغمبرانو سلام من قبل کا مخیستانا فاق باللدینا بسنا دل شو پاکستانو عذاب سخیرو منهم چټو کې کړوی د دوینا هغه څه په نازل شو ما عذاب کانو به استادیون چې دی داغه پروتو کې کوم کی اوس تخفیف دنیاوی قل زمان نبی دی توا شروع کلا دی سیلو کې ازما چا کی ثم منظرو بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ و انجام د درو جنو قل ای زمان نبی دی توا اوس نه کده شرک تصرف او ای نبی علیہ السلام دی تا لمن ما فی السماواتی چال ر اختیار دیا سے جی پاس مانو کی دیو پزمک کی قل اللہ او یا اللہ لر اختیار دے کتب علی نفس الرحمہ مقرر کر دا اللہ پخپل زان میرا بانی اول زل رب پخپل زان میرا بانی مقرر کر دا لے اجمانکم الی یوم القیامہ خامقا جمع بکی تاسو رزی دا قیامت تا لارے بفی چی شک نشتے پراتو دا آئی کی اللذین آکسان خسیران فتم چی تاوان کیا چولی خپل زانونا فهم لا يؤمنون بذي ایمان نراری ولو ما سکنا دلتا نفید شرک فی تصرف روان دلا دی اللہ لرا اختیار دیا سو جی پاسمانونو کی دی او پزمکا کی دی اللہ لرا اختیار دی ما دا سو سکنا فی اللیل و النار چی آرام کئی پشپا و رسکی او دا اللہ دے اردن کے اپویا بیا نفید شرک فی تصرف او آئے نبی علیہ السلام آغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا اتخذ ولیا انیسم بل معاونا بل امدادی ولیان یعنی ناصرن تفسیر مدلو بل امدادی اونی سما فاطر السماواتی پیدا کرن کے راس منو دزم کی دے ہو ویتی مودا اللہ خوراک ور کئی مخلوق تا ولا یطعمو دی اللہ تسو خوراک نشی ور کولے خوراک ور کے ان کے سوک دے اللہ دیوی خاندانی منصوب بندی زکا کو چھ ملکی افراد دیر شنو پلار و بیا گٹلے نشی ملکی چھ خلق دیر شنو بیا بتنگی راشی رزق بتنگ شی ورطوی ظالمت خدای اللہ وی ویو تیمو دا اللہ خوراک ورکی مخلوق تا ولا اتامو دی اللہ تا خوراک سکنی چی ورکولے او آئے اے نبی علیہ السلام انی امیر تو یکینا ما تا حکم شیعان اکونا اول من چی شمزا اول من دا غچانا اسلما چی تابدار دی اللہ تا ولا تکونن من المشرکین او مکی گئی تاو دا مشرکانونا ما تا حکم شیعان چی مشرکی گا ما او اول دا چانه شچ اللہ تتابدار دی قل ای زما نبی دوی ته وایه انیا خافو یقینا زیریږم ان عصیت ربی که نا فرمانی وکم در د عذاب د ورځې لوی نه من یصرفنو هر هغه څوک چې واړول شو د هغه نه یومئذین پورې د قیامت عذاب فقد رئیما په تاکت رامو کړی شو په هغه قیامت پورې چې عذاب واورېدو نو ده باندې رحمد الله دی او دا دې کامیابې لوی وی امسسک اللہ و نفی دا شرف تصربیا کچر او رسی تعالی اللہ بزر انسلون تی تکلیف فلا کاشف لہو بسنیش تیلر کہ ان کے دی تکلیف اللہ اسی وعدہ اللہ نا کہ اللہ تکلیف در کن اللہ نے علاوہ بل سوک لر کولشی ہاں نشیل اللہ کہا لگا سنن جگا رسو جناس تی سردار اور نور اسامہ او دیو لنی مجرد دے اسامہ نظر آگلے سردار او دو اغبر سو حیات آباد والا مرگل نور سوک سوک نظر آگلے سوک وامی رسو ویم سسک اللہ کچری ورسی تعالی اللہ بلعذر ان لغن تی تکلیف فلا کاشف لہو بس نشتے لرکہ ان کے ردی تکلیف اللہ اسے وعاد اللہ نا ویم سس کبھی خیر ان کے چرور سی تعالی اللہ خوشحالی فوالا کل شین قدیر بس دا اللہ دے پارے و سلمان قدرت والا وو القائر دا اللہ زورور دے فوق عبادی دا پاس رخل و بندگانو وو الحکیم الخبیر دا اللہ دے حکمت والا خبردار قل اے زمان نبی دوی توا ایو شین اکبر شہادتن کم یو شہید الوی پا گواہی کی قل اللہ و اے اللہ شہیدم بینی و بینکم گواہ دے پمن زما پمن ستاسو کی وہ یہ لیا آج القرآن او وہی شیرا ماتا درے قرآن لے انذرکم چویرم تاسو بھی پدی ومن او آغسو کمو یرم بلغا چور سید ورطد اللہ کتاب اینکم لتشدون اے تاسو گواہی کوئی انما اللہ اعلان آلیاتن چیکنن سرد اللہ نا آلیاتن اخرا نوراجت رواشتا نور مددگارانشتا اے تاسو گواہی ورکوئی چھ سرد اللہ نبل مددگار شتا قل اے زمان نبی دوی توا لا اشہدو ز گواہی نورکو ما قل اے زمان نبی دوی توا انما ہوا الہ واحد یکنن دا اللہ عجب پرک ان کے او دے مددگار یو دے و اننی بری امی ما تشرکونو یکنن ز بیزار اندانا چم تشرکون تاسو شرکوئی دا اللہ سرا اللہ سر جس شرکوئی زداغین بیزارم الذين كسان اتيناهم الكتاب چورکړه د موږ غوښلره کتاب یاریفونو پیجنی حقانیت د پیغمبر پیجنی حق پرستی د پیغمبر کما یاریفون ابناهم لکسرن چې پیجنی دوی خپل ځامنا الله فرمای اے زما نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې موږ غوښی ته کتاب ورکړي یعنی د تورات علما دي د انجیل علما دي اگر استا حقانیت و پیغمبری دا چی پی جنی کما یاری فنا ابناو لکسرن چی پی جنی خپل زامنا دا آیات پا صورت بکرہ کی ذکر اللہ فرمائی استا حقانیت و پیغمبری دا چی پی جنی لکسرن چی پی جنی زامن خپلا زکا دی پا تورات و انجیل کی دا چی پتون لسترو او یو حدیث کی دا چی حدیث کی دا چی راضی چه عبداللہ بن سلام کل دا یا تو نواری دا ناغوی قسم پالا زما دا نبی پا نبوت کی شک نشتا دا خپل اولاد متعلق می شک رات لیشی شاید چه مانا سے کمی او زیادے اور کشوی لیکن دا نبی پا نبوت کی زما شک یارفونو کما یارفون ابناهم پی جنی دوی پیغمبر لرا حقانیت دا پیغمبر لکه سرنگ چی پیجنی خپل زامنا الذین کسان خسرو انفسهم چی تاوان کے چولی خپل زانونا فهم لا یومنون بس دی ایمان نراری دل تکین فهم لا یومنون بس دی ایمان نراری اللہ ویکم چی تاوانیان دی دی ایمان نراری خان ومن عظلمو او نشتے لوی ظالم ممن دا چانا افترا للہ کا دیبا چی جوڑی کر پا اللہ بانی دروغا داغن لوی ظالم دنیا کی نشتا چی پا اللہ دروغوی خوا خبر پوئی الله دروغ وی د دنه لوی ظالم دنیا کې نشته نشره لوی ظالم مم من دا چانا افتعال اللہ کذبا چی جوڑی پا اللہ بانے درو او کذب بی آیاتی یا نسبت درو کئی دا اللہ آیاتنو تا انہو یکنن شاندارے لائف لو ظالمون نکامیابی گی ظالمان اللہ وی ظالم کامیابی گینا ویوم یخشروهم پورد قیامت استخفی فی دنیا بھی اور د قیامت جمع بکو دوی لرا تخفیف اغروی اور د قیامت جمع بکو دوی لرا جمعیان تول ثم نقلو بیابو وایو للذین آکسان تاشرکو چی مشرکان دی این شرکاو کم اللذین آسو چل شرکان ستاسو آکسان کنتم تزعمون چی وی تاسو گمان کون کی پاغوی ثم لم تکن فتنتم بیابنی گند جواب دوی تفسیر مدارک ثم لم تکن بیا بنیوی فتنہ توم گند جواب ددوی الان مگر دا بے جواب وی قالو چوائی با واللہ ربنا قسم دی پر ابزمونگا ما کننا مشرکین نومونگا مشرکان اللہ وی انظر و گورا و گوروے تکیو شاگرد دا استاز مخیط درو گو او استاز تے دار سپت او صلاح تا خدا سپت اشتے او دا مشرکان داوی ما کننا مشرکین انجی مشرکانو اللہ تے پتنا اس استاد مخلط درو گوی شاگرد و استاد تے پتے استاد نور خلق تانور شاگردان تو یہ گورا گورا دید دید درو جنت گو دیوی گنی چیز خبر نہیں مار درو گو اللہ وی دی بوی ما کننا مشرکین نو منگا مشرکان اللہ وی انظر گورا گنی چیز خبر نہیں مار گورا اور تو یہ دتا دیوی زمان شرک نو کرے او گرا انظر او گرا کیف کذبو علی انفسیم سرنگ دروگوی پخلو زاننو وزولانو ما کانو یفترون او رکبشی ددوینا آچو دی دروگ جڑو ان کی ومنو باز ددوینا عمل آسوب دی استمیوی لیکا چی غکی دی تا تا نبی علیہ السلام تبی غکی خود را بغل کیا لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به غوکه خود را بغل وا به اور د قران لیکن پزلو نه پردې راغلی ښه الله وی ایمان نه را وجعلنا لا قلوبهم او ګرځولې مونږه پزلو نه دی اکنتن پردې ایق کو چې په نشي په قران وفي اذانهم وقرا په وګنو د دې کې درواله دی الله وی باز دا سیدی چرا بغل قرآن بے واوری در لیکن پزلونی پردیوی پا غرگنو کی دنوالیو دی پا قرآن نپوی در پا خبر پوی دی پا قرآن نپوی در اے توجہ کی را بغل نبی علیہ السلام مخی تبکینا سر قرآن بے واوری در لیکن درز بے بیاور سر دشمنی کولا زدو انات کولا شپی اوتل بجال را روان راجی بیت اللہ تھا بیت اللہ دروازے چھوٹا کولو اور بند دنن آواز راگی من دک کلباب سوک دے دروازے تک ان کی نیم مرگرے دا مرگری آواز پیجے نہیں کہیں چدا چاوی من دک کلباب داو میاو دروازے سوک تکے نبار ابو جال دو میا آواز واوری دا چدا کمی دا مرگری آواز دا پر تو یار ورلر کسی کے ویزخ عمر ابن حشام ما ابو جال ورچی لرک یو بل تو یار تسنگ رازیش بل تو تسنگ راغل ویار شادر توائم دشپی دی گتی خواہ کی دی گتی خواہ سر میں ڈڑا والی دی محمد دخلی قرآن اور او درزی پکان علم ورسر دشمنی کو دابل ورتوی زمان دغه حال دی شپی قران اورم او درځ ورتره دشمنی کوم سو کما بای نسبی زدرا روان الله وی باز دینه رسول دی یسمو یستمیو لیکا چې وکی دی تا تا او ګردولی دی مونږه پزونه دی کنتن پر دی اپ کو چې پوی نشی په قران او فیا دانیم وکرا په وګنو دی کی دنواله دی وایرو کل آیاتن کی چروینیار قسمت دلیلا لا یؤمنو بیا ایمان نراڑی پاغی حتی ازا جاؤ کا تردی کل چرا شتاتا یجا دلونا کا جگر کئی تاثرا یقول اللذین کفرو آیا کسان چی کافر دی تاثر ہوئی این آزان رضا اللہ ساتر الولین مگر کسی دا پخوانو وهم ینعون آنہو وهم ینعون آنہو وینعون آنہو اور ینعون متعدی وینعون لازمی نبی آمانا ینعون الناس عن اتباع النبی لیکن سورت سواد کے راجی او دیمنی کئی خلق دا تابداری دا پیغمبرنا وهم ینعون او دیمنی کئی خلق دا تابداری دا پیغمبرنا وینعون آنو اخپلم منکی گی دا تابداری دا پیغمبرنا اخپلم تابداری دا پیغمبرنا کی اخپلم منکی نبی علیہ السلام تبی خلق نپر خود دو ممانا وهم یناؤن آنو او دیمنی کئی خلق لرا دا ضرر و تکلیف دا پیغمبرنا وینعون آنو او منکی گی خپلا دا تابداری دا پیغمبرنا خپلا دا پیغمبر تابداری نکئی او خلق مصیبت او ضرر و نپری لکا ابو طالب ابو طالب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابیداری نہ کولا خبل گرے دے ضرر نے منے کولو نی پر خود الخلق حدیث کی راج لکدا دا دا برا الک بیگی راغلی دا الغرض تابداری دا پیغمبر نے خلق منی کول او خپل دا ضرر نم خپلم منی کی دا یو دویم دا پیغمبر دا تابداری نکولا خود دا پیغمبر دا ضرر نے خلق منی کول ضرر لے نپر خود یو ذل کفار مکر آغن شو کفار مکر ابو طالب تراغل چه ابو طالب دا اور آرد سم کا دے زمو خدایانو تبد ہوئی او کچرے سمولے نشنو مونتے آوالا کا اگدا خبر دا مختصر او یا زمون دا دشمنی تزان ملاو تر گیا نبی علیہ السلام چراغ سوئی نبی علیہ السلام چراغ نبی علیہ السلام چراغ حال نبی علیہ السلام ترورت ہوئی ورتے ہوئے خیر دے ارارا وی خیر دے ارارا گورا دا خلق چی سوئی او من کنا ٹول خلق ستا پسر ما سر دشمنی کی ٹول خلق ستا پسر ما سر دشمنی کی دا سو کا خیر دے او من کنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ترن روان شو چیکلتلو نو تری آواز کی نبی علیہ السلام تا چه زما ورارو اے زما دا عبداللہ لختی جگر راشما پری دما او بیا هغه د کسی دی ویل وی والله لیسلو الیک بجمعهم حتا وسدو فی ترابی دفینا. اے زما اورار قسم دی پالاوی چچرم تا تنشی رسیدے دا ټول کفار کرا جمشی ستا ضرر ستا مصیبت تا تنشی رسیدے حتا وسدو فی ترابی دفینا. اے زما اورار چې سویز په خاورو کې دفن کړنی ما فضا بامریکا مالک غزازتن فضا بامریکا مالک غزازتن وبشر وقر بذالک اینک ان کیوں یونا. اے زما اورار کلاو کلاو اعلان کوا دعوت ور کوا خلق تجیری ور کوا او دخل کو سترگی خوا پخپل دعوت وداوتنی وزانتا انک ناسحون ستا دعوت ز پوئی گما چماتا دخیر خواہی دعوت تے ولقد صدقت وکنت سمع امینا او ترشتنے تا امانت داری مخیم دی امانت امانت داری کروا وار رستا دین اللہ محالت انہو من خیر الادیان البری دینا. اے زما اورارو اے زما اورارو تا چی کم دین پیش کرے دے دا د ټولو دینونو نا بہتر دے د ټولو دینونو نا غوره دین دے وارست دینن قد عرفت بانه من خیر ادیان البری دینن. او بیا ورته وی لول الملامت او هزار مثبت لوجتنی صفحا بزکم مبینا. اے زما اورار که ملامت یا نوی شرم نوی داربو دی جن کول کانو ما پوری خاند لینا نما بستا دین دی سخیغن تی قبول کرے لیکن لول الملامت او هزار مثبت لوجتنی صفحا بزکم مبینا لوجتنی سمعم صفحم زکم مبینا. اے ورار ما بستا دین دی سخیغن تی قبول کرے لولا الملامت او هزار مثبت لوجتنی صفحم زکم مبینا. نو دلتا گورا دا پیغمبر تابداری نکولا لیکن دا پیغمبر دا ضرر نه خلق منی کول نو مانا وهم یناو نانو او دی من کئی خلق لرا دا ضرر دا پیغمبرنا وینعو نانو او منشوی دا تابداری دا پیغمبرنا وینعو لکون ایلا انفتومو نالا کئی دی مگر فلزانونا ومای شرون او دی کی شعور نشتا ولو ترائزو کی فلننا کاشوی نی کلچ ادرو لشی پور باندی فقالو نوائی بدی یا لیتنا افسوس دمگلا نردو چوا پش دنیا تا تکذیب بنے کو پایا تنو دخل رب زمونگا دروغ بنو پایا تنو درب زمونگا و نکونا من المومنین او شب مونگ دا مومنانونا بل بدالهم بلکی اختیار بشدیتا ماغس کانو یک پونا من قبلو چودی پتا ان کی پخوا دنیا کی ولو رد اللہ وی بالپرست کوا پستے شدی دنیا تا لعادو نخامقا راجر زیبا لماغس تا نوانو چمنکڑ شودی داغینا او یقیناً دوی خامخا دروغ جن دی وقالو آئی مشرکان نددا مگر جن زمونگ دا دنیا دے ومانانو بی مبوسین او نیو مونگ دوبارہ پورتا کی دن کی رکبرنا ولو ترائز و کفالا ربیم کاشوی نیکل چو دولشی علا ربیم پر رب خسا ادری گی قالانو بوی ورط رب العالمین علیہ سعاد عبلاک اینو دارز رشتیا رب بوی دارز رشتیانو قالو نو بوئی دی بلا بلکی و ربنا قسمی دی پر رب زمونگا دا رز رشاوا قالو بوئی رب العالمین او سکے ازا پسودا چوئی تاو کفر کا ان کی تاکی سرا تاوانیان یا کسان کذبو بلکا اللہ چھ نسبت درو کئی پا ملاقات دا اللہ حتی تردیزا جاتو مساتو کلچ راشدی تا قیامت بغتتن ناسا پا قالو نو آئی بدی یا حسرتن آیا افسوس زمونگ لرا علامہ پاہس کی فررتن پیا چھ کمے کرمون پائے کی اوم یا ملونا او دارو مودی بو چھتا ان کی بوجنو پلولا علا زورن پفلو شاگانو علا سامہ زرن بدیارا چھدیو چھتای بدیارا چھدی بار کئی او پورتا کئی وملایا تو دنیا اس تزیر من الدنیا و ترغیب للاخر. الله فرمایي ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا لعب ولاون مگر لوبي دی او بس دي. الله وی دا دنیا بسیا تو لوبي دي حالی دنیا را به کرسی دمنت فردانه دا دنیا خو رامد. الله وی نه دی ژوند دنیا مگر لوبي دی او بس دي. ولد دار الاخرت وخامخا قور دا اخرت خیر للذین غرد آ کے ساوتا یت تکون چی دان ساتی دا شرکنا افلا تاکلون اے تاو دا اکل نکار ناکلی. اللہ وی تاو دا اکل نکار ناکلی اخیرت جنت چا دا پار دے چی دا شرکنا دان ساتی. قد نالمو تاکی کرمونگا پویگو انہو یکینا شاندہ دے لیا زنو کاللذی خامخا غم جن کئی تالہا کسان خامخا غم جن کئی تالہا غوینا یقولون چی دیوائی فینہم بچے کنندوی لا یکذبونکا ندرغ جن کئی تا لیکن ظالمان پایا تنو دا اللہ یجدون انکار کئی. نبی علیہ السلام تا بے سوی چی نبی علیہ السلام با پی خفکی دا او اللہ اور تیمون پی پوئی ہو نبی علیہ السلام تا بے دا ساہر دے دا جادوگر دے دا درغ جن دے او پدی با نبی علیہ السلام خفکی دا حدیب نبی علیہ السلام خفکی دا او کل بیوی اے محمد ابو جالوی لیو حدیث کرا دی ابو جالوی نبی علیہ السلام تا انا لا نکذب کا ولیکن نکذب ما جیت بی اے محمد امون تا درغ جن نوائیو مقام اقدر تا درغ جن نوائیو بلکہ دا تچی سوے چی ما تا درب کتاب را کرشوے دا درغ دی خیال بی خبر سر نبی علیہ السلام دیر پریشان شو دیر بخپ شو. اللہ تسلی رو لے گلا چمنگ پویگو چتا غم جنئی آگا خبری چی دی وائی لیکن لا یکذبون کان درو جن کئی تالا لیکن ظالمان پایا تن اللہ انکار کئی. ولقد کذبت رسل من قبل کا تا کی طرح نسبت درو کرشو پیغمبرانو تا مکستانا فصبرو بس صبر کرو انبیاء علامہ پاس کذبو چی نسبت درو وتشو انبیاء پاگی صبر کرو چی انبیاء تصدر اغجن ویلشو اے زمان نبی کتا تدر اغجن وی تم صبر کوا فصبرو بس صبر کرو آگوی علامہ پاس کذبو چی نسبت درو وتشو وو زور سدلو انبیاء تتکلیفنا حتی تردیاتا ہم نسنا چراغل وغوی تا امداد زمونگا. اللہ وی انبیاء تا درغجن ویلے شو خو زمونگ امداد انبیاء سر راغل او دا زمان قانون و فیصل دا چلا مبدل لکلمات اللہ نشتر بدل دلو حکمون دا اللہ تا نا اللہ حکمون بدلی گی دا زمان حکم و فیصل دا چلا زمان امداد بزمان انبیاء سر راغل. خبر پوئی گی لا مبدل لکلمات نشتر بدلی دن کے حکم ندا اللہ تا اللہ زما حکم بدلی گنا زما فیصلہ بدلی گنا دام فیصلہ و قانون دے چھے انبیاء و سر امداد کو ما. ولقد جاک من نبی المرسلین تاکی تر راغ لیتا تا خبر دا انبیاء اس تسلی و انکان کبر آلے کا کچر گرال لگی پتا بانی اے پیغمبر ارادم اراد ددی مخر اول ددی نو خفکی گما فین استطاعتا کچر وسو طاقت رسستان تب تغی نفقن چولتے سرنگ فی الارض پدمائی کی او سلمن فی سمایا پوڑی اسمان تا فتاتی ام بی آیاتن بس راتو کی تدی تا پا موجی جی نو بیا ام دی نمانی کناستا وسو طاقت کشی ہم بیا ام دی نمانی ولو شاء الله کچر خوغوی دا اللہ فزور اول ایمان نو خامقا جمع کرے بیوی دیل را پیدا ہے تا فلا تکونن من الجاہلین بس مکے گئی تاو دا جاہلانونا انما یستجیبو اللذینا یقیناً قبل یا کسان دا اللہ حکمنا یسمعون شعوری دا اللہ کتاب یسمعون چی دا اللہ کتاب اوری نو آغا سب دا اللہ حکمنا قبلی چی دا اللہ کتاب ناوری واقع بس در ابو حکم نا خبر خبر کوئی اے یو فیصله راغله چرجی دی فلانی الک تماته ور کړه سلور پیند کاله پس دودری سلور بچیو هما ته پته نه او ستا ته پته ولګی د شریعت مسله دار چدا ته دې کوم الک تور کړه د دې الک تر ستاد لور نکانه جیل خزی تویل کی دا خزی نکا دا خزی د لور نکا دا چاچی تیر درو دلی ولک دی الکتر دی خزی د ټول لونو نکا ناروان او نور الکان سره کیږي د دی الک نور لونو سره کیږي خو دی الک سره ناروان سلو پینځه بچی هغه تی جدا شي الکا دا الله حکم اگر څوک قبلې او پویږي پیچاغه قران اوري ته او چې قران ته راځي هغه بس د الله په حکم پوي شي خبره پوي نه شوی یا اوس د الله حکم باندې څوک مني چې هغه د الله کتاب خو اوري کنه مسله باندې خبر شي الله فرمایي یقینا قبلې دعوت د اسلام یعنی یستجیبو یجیب دعوت کیل الایمان قبلی دعوت د ایمان یقینا قبلی دی دعوت د ایمان هغه کسان یسمعون چوری د الله کتاب والموت او مری یباسوم الله او پورته بکی دی له الله ثم الی یرجون بیا به دی الله ته واپس کیشی مراد دمرنا کافران اللہ دا کافر با پورا دا قیامت پور تکم بیا با مال روا پسیوی سنگ چھ مرے ناوری نو اللہ وی اے زمان نبی دا کافر ستا دعوت دا اسلام ناوری مرے ناوری نو دا دعوت دا کافر دا دیان وی نا دیان دا دعوت دا اسلام ناوری والموتا اے الاموات اے الکفارا کل موتا یا باسوم اللہ او کافران پشان دمرو دی پورت بکی دی لر اللہ پورت قیامت مفسرین میں اے الکفار کلموت کلموتا یا باسوم اللہ کافران پشان دمرو دی اللہ بے پورت قیامت پورت کی خبر بتیو کی تپوس بتیو کی او مری پورت بکی دی لر اللہ بیا بدی اللہ تو واپس کریشی وقالوا لولا نزل علی آیات من ربی اس دجر پہ انکار در رسالت وائی مشرکان ولن نازلیگی پدی پیغمبر نخاد اخبر رب در طرفنا قل اے زمان نبی دیتو آیا ان اللہ قادر یقین اللہ طاقت والدے علی نزل آیاتا پدی خبر آچرو لیگی موجزہ ولیکن اکثرم لا یعلمون لیکن اکثر دینا پوئیگی نا وما من دابة في الارض او نشته زنده سر پزمک کی ولا طائر نو نیو مارغ یتیرو بجناحه چلو جی پخپلو وزرو الا اممون مگر طولی دی امثالکم ستاسو غنتا یو زل پزیدی بانی پوری کدم زیدی تطلب اور جی یو ملا ترجمہ تولا مبتدینو کیو خواہ نشاگردان اور تو بلاش ناس تو اگر مانا کئی دایات ما پکو گو زمالا گیرن اور آگلی اگر وقت اول خواہ وقت اللہ من پا قرآن پوڑے کلو ناگر ملا مانا کئی او پی جندو ملا زیدی سر خواہ کی کوئی وما من دابتن فلار دی نشتے سے او دابت مکہ کی ولا طائرن طائر یتیرو بی جناہ چی یتیر کئی پا جناہ نو پر سرہ الا ممن امثالکم مگر امم دی ستاسو غنتا یا خدای دا شاگردان چی ورطا بخیط ناس تی دا جاہران ورطا دمر نوی چی استایی پا پختو کی راتا وی دا ورطا تولا عربی کی وی او یا با عربی کی ورطا پختو کی بنا ورطا اے دی قوم تا پخپل جبا کی قرآن وی پخپل جبا کی پویا وما من دابت ان فی الارض ولا یتیرو ولا طائر يطير بجناحه الا امم من امثالكم بمانے پوئے پچھے کی داسی وایو هغه بل ملا غنتی وایو دا شاہ منصور ملا وکا جدی ته आवाज راته لو سپیکر لګی دلی پس می پوی راکی و ما مون وایو لا راته می مون وی خدای دا دې څه وای خو سر قران مو ویل دین نو خبر چا پنکیرو شاہ منصور دین نو خبر کا بیا رستو پویش چې وی شاہ منصور پنکیر کې دا فرق دی چې پنکیرانی صفا صفا وای او شاہ منصور طائر یتیرو بجنای لا منو مثال کوم غنته وی بیا پویش و ما من دابتین نشته زنده تر پلار دی پدمه کی ولا طائرین او نه او مارغ یتیرو بجنای چلو جی پخلو وزرو الا ممن مگر طول کی دی ام سالکم استاد غنتا اللہ و انسانانو چه تاو سنگ طولگی طولگی دقشان دا مارغان چه پوزر و پا فضاد آسمان لوزی دام ستاسو غند طولگی دی ما پر رتنا پل کتاب نده پر خود منگا پا کتاب کی من شین اس دلیل اللہ و منگ دا انسان دا پویولو دا پارا حصی و دلیل نده پر خود سم ایلار بیم یو شرون بیابق پر رب لبی یو شرون غند کلیشی اللہ اجاب دا انسانان پر رب تغن کرش اس دل تو سوک دال استدلال نیچی چی قیامت کی بہو وحوش او طیور عمرہ پورتا کو لے کی گی عمرہ پورتا کی گی ایک حدیث کی چرا دی بیختر و باد اختر والنا بدل و آخلی نو دا یاد دلیل نیچی چی گرد مارغا ثم الى ربي يوشرون بیا بخپل اپ تدی واپس کړي ورته سورتی بنی اسرائیل له وګورا پین له سمات کې رب العالمین سوئی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله وی مونږ عذاب نور کو تر دی چولی ګو پیغمبر وای دې مارغانو غیانو ته کوم پیغمبر راغلو چې ته دې ته سزا ورکول کیو حشر به کی پدی آیات بانی دلیل نصری کی خواه یخشرونی ویلی یخشرون واؤنون دا سر پارا واؤنون دا جمع سیغا دا او دا دا زویل قول دا پار رازی دا سیغا خواه او زویل قول سوک دی انسانان دی کن مارغان و پیریان مارغان و غویان خو سا اکل من نبی کن یخشرون کی واؤنون دا جمع دا پارا او واؤنون دا جمع دا پارا دا زویل قولو دے چا چا کردی نو غویانو مارغانو چا کرشتا او کتوی چی دا اخترور با دا بیختور نبدلواق نا بیختور با دا اخترور نبدلواق دا اغا حدیث مقصد محدیسین دا ذکر کئی چی ظالم با دا مظلوم نبدلواق نا مظلوم با دا ظالم نبدلواق مظلوم با دا چا نبدلواق نا ظالم نا والذین کذبوا بآیاتنا او کسان چې نسبت دروي کړي پیاتونو زمون سمون قاندی بکمون ګنګیان دی په ظلمات پته روکی دی مې شاء الله رسول چې خوښ دی الله یذلون ګمراه به کې غلا پمې شاء رسول چې خوښ دی الله یا جالو الا صراط مستقيم او بغیر دی غلا په طرف دلار نه دی قل سما نبی دی توارایتکم خبره کوي ماته ان اتاکم عذاب اللہ کراشتا ہوتا عذاب دا اللہ او اتتکم الساعت یا راشتا ہوتا قیامت اغیر اللہ تدون آیا غیر دا اللہ نبتا سرا مدد کے ہوئی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی بلی یاو تدون بلکہ دی اللہ تبرا مدد کے ہوئی تاسو فیکشف ما تدون ایلئی بس لرب کی تاسو ناغ تکلیف تدون ایلئی چی تاسو را مدد کری اغیر لر اللہ انشاء تو خوش دا اللہ و تنسو نما تشرکون او ہیر بکی آغا چی تاسو را مدد کول تاو شرکو دا اللہ سا او ہیر بکی آغا تو شرکون چی تاو شرکو دا اللہ سا قوائی گوری دی مسکی دی مسکی و خبر کوما دی کم را دی پوانتا